kadıya İslam. Salam aleykum, poštovani slušalci. Dobro ste došli u našu emisiju Islamske teme. Danas je 2. april, nedelja. Začvera, alalite, što bi smo izmamile 1. aprila, da bi smo trebali da se družimo su našeg gosta Idriza Idrizovića, ali bila situacija, znači, ne odgovarala tehnički i ne smo mogli da se uključime i povežeme. Uspešno bi smo izmamile, ali će ni alalite. Evo danas imam prilika da ne ispuštime naša dobra, divna emisija koja će održi naš redovni gost Idris Idrizović, pa i ova situacija, ova prilika očekujeme svakog trenutka da mi se priključi i da se čujeme sa nego, pa onda da ne bide dva puta izmamujene i za prvi i za drugi. Naše emisije Islamske teme se ponedeljak, sreda i sobota. Ponedeljak je Sead Bajraktar, sreda Munafiz Hodža i sobota Idris Idrizović. Ali zbog čveraš naš navečerni program, evo prilika da se čujeme deneska u ova naša emisija Islamske teme i očekujeme da ni se uvaženi efendija priključi ako sme na veza. Vidite, na pravom mjestu je tu je glas radio Bamuske čuje. Alo, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, iako smo imali nijed da vi izmamime, evo, danas kad ne bi mamime, jer 2. april je poozbiljen malo nego prvi. Uvaženi efendija, s obzirom da večeras smo trebali da se družimo na našoj emisiji Islamske teme, ali nekako tehničke stvari ne smo mogli da uspostavimo veza, pa naši slušalci najvjerovatno rekli, kao što sam napravio ja sam uvod u početak, da će se, da smo ga izmamile za april, ti ja ne rabotame mi, ali eto se desilo svega, koji će ni poveruješ, što misliš ti? Pa inšala će poverovati inšala da zborime ove istine. A, naše družine je kao i obično, znači ime koji nastup nosi današnja naša tema, naša emisija, naš ders, naše i vaše predavane? Pa inšala opet će pokušam da ve onesem inšala do džennet i razmišljanje o džennet. Inšala deneska će imame prilika, znači, da nastavime od naše druženje, prošlo družene što bilo i preprošlo što bilo. Inšala će imame prilika da čujeme najmanji blagodat i najveći blagodat koji je ovo dženet. Pa evo svega, poštovani i cijenjeni slušalci, će se priključime i mi vam kao slušalci, a će poslušame našeg efendija što pripremi za današnje družene bure. Poštovani efendija, možete da krenete. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد خوالا بريفادا سما الله غسبدار سويسيتو njemu zahvaljujemo i od njega pomoći i oprosti za svoje grijehe tražimo. Allaha se utječemo od zla naših dušu i zla naših loših djela. Koga Allah uputi, nikoga u zabludi ne može odvijest, a koga on u zabludi ostavi, nikoga na pravome putu ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jalla i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Najljepši govor je govor Allaha azza wa jalla, a najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije djelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahennemu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennema i njegove patnje. O vjernici, Allah vam vasijeti pa vam govori, o vjernici, bojte se Allaha azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i ne umrete osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal i govorite samo istinu. Draga braćo, mi jesme zvorile okolo džennet, sme upišale, znači prije džennet, sme upišale ulazak vo džennet, sme upišale kako će biti ulazak vo džennet, pa sme zborile okolo nekoje blagodati vo džennet, pa kao što zneme, vo džennet ima tija oko što ne može da vidi, uho što ne može da čuje i što ne može na pamet nekomu da mu pane. A inšala deneska će se družime, kao što sme rekle, znači so najmanja blagodat vo džennet, i togo a čovjek što će vleze zrđen vo džennet i kolikava će ima nagrada, a zatim i najveća nagrada vo džennet koja će bide. Se prenosi od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli: Ahir men jedhul el dženne, zadnji koji će ući u džennet, on će hoda jedan put, a zatim će pane nasira drugi put, a od ozdola džehennem će go gori pomalo. A zatim toga čovjek, zamislite draga braćo, koji idav nasirat, koji se sopkav dur da prošov toga sirat, mu bilo strah da ne pane vo džehennem, da nego kazni Allah subhanahu wa ta'ala so džahennemska vatra. Ali ka prošov svetija, onda se zavrtev. Nake džahennem i zatim rekov ovja riječi: Tebareke alledine džani minki, lekad a'tani Allahu šejen ma'ata ahadim minal avvalina wal aharin. Veli, blagoslovan je onaj koji me spasi od tebe. Znači, blagoslovan je onoga koji go spasi ovoga od džehennemska vatra i veli: mene mi je dato deneska blagodat Allaha azza wa jal. Blagodat uzvišenoga Allaha azza wa jal mu je dat deneska ma'ata ahadem min al-awalina wal-akharin. Veli, nikome nije dato. Zamislite, draga braćo, drage sestre, toga čovjek što će vleze zrđen vo džennet, koliko će zahvaljuje Allahu azza wa jalla i što će reći: Alhamdulillah, deneska što mi je dat blagodat. Ne ovoga blagodat nikomu daden, niti prve generacije što bile, niti zržne generacije. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala, milostiv, samilostan, plemenit, najplemenetiji Allah, gospodar svih svjetova, koji ne stvoriv da ga obožavame, koji ne stvoriv da ne časti, koji ne stvoriv, a on je plemenit i da ne nagradi za naše djela, ali i da se smiluje nam i da vlezeme vo džennet. Jer kao što zneme, niko neće vleze vo džennet bez milosti Allahova azza wa jel, kao što rekov milenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači niko neće vleze vo džennet sve dok ne se smiluje Allah subhanahu wa ta'ala, pa mu rekli ashabi ridvanullahi alihim, zari ti, o Boži poslaniće, pa im rekov, Muhammed sallallahu alihi wasallam, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala odabrav od svih ljudi, da biđe pečat svih poslanika, kojeg sakav Allah subhanahu wa ta'ala, mu rekov, im rekov on, zaista ja ne čevlezem sve dok ne mi se smiluje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zamislite, draga braćo, drage sestre, ovoga čovjek što će projde džahannam, znači što će projde sirat, što će vidi kako bile i pred nego i posle nego frljane u džahannamska vatra, zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu pokaže jedno drvo. Će mu pokaže jedno drvo. Fa yaqul ya rab. A zatim ovoga čovjek, Allah subhanahu wa ta'ala kako spasiv od džahannam će reći ya rab. Adnini min hazi šeđara. Daj o Allahu azza wa jal da dostignem do ovija drvo. A zneme, draga braćo, drage sestre, znači sme rekle, drvo vo džennet kakvo je, njegovo ovija stablo je od zlato. Njegovo stablo je od zlato, draga braćo, zamislite kakvo je. A zneme da stablo vo džennet ima svoja senka 60 godina, togo jahač na konja ne može da go projde, ne može da go projde, molim Allaha azza wa jal da ni podari svim nam koji slušamo ove riječi džennet. A zatim će reći ovoga čuje, o Allahu azza wa jal, približi me prije ovija drvo, fa astazillu bi dhilliha, da ja se pokrivam so neđina senka, wa ashrabu min ma'iha, i da pijem od tija vode, jer zneme da vo džennet nema samo stablo, nema samo drvo, već ispod nego i reke koje teče. Pa veli ovoga čovjek, wa ashrabu min ma'iha, a zatim da pijem i od neđine vode. A zatim Allah, dželle še'nuhu, gospodar svih svjetova, zamislite, draga braćo, će zboriš ti direktno sa Allaha azza wa jel, između tebe i nego, neće ima nikakav prevodilac, neće ima nikoj, će zbori Allah subhanahu wa ta'ala, samo je ova golema nagrada, što ti će možeš da zboriš to uzvišenog Allaha azza wa jel, pa Allah milosti, samilostan, plemen nit, onaj koji oprašta svaki grijeh, onaj koji saka da go dozivaš, se ljuti ako ne se obraćaš njemu. O dragi brate, o draga sestro, o ti koji slušaš, ovi koji ste daleko od Allaha azza wa jal, daj deneska da se vrati me uzvišenome Allahu azza wa jal, da osjeti me blizina Allaha azza wa jal, daj deneska da ni se poveća iman, daj deneska da osjeća me ljubav prema uzvišenog Allaha azza wa jal, koji saka od nas da čuje. Jabni Adam će mu reći, o sine Adamov, la'alli in atejtuke lem tas'alni gajraha. O sine Ademov, zamisli Allah subhanahu wa ta'ala kad se obraća jednom robu pa mu veli, o moj robe mu veli, o sine Ademov mu veli, ako ti dajem ja ti ja što tražiš, a će tražiš nešto drugo ili ne, ili tu je će zastaneš, a zatim će mu odgovori ovoga rob, la ja rob, ne, nikako o moj gospodaru, nećem drugo nešto, a on obeća Allahu azza wa jal da neće traži. Wa rabbu azza wa jal yu'adhiruhu li'anahu yara ma la sabra lahu. Beli Allah subhanahu wa ta'ala go opravdava jalla še'nuhu subhanahu milostiv. On go opravdava Allah subhanahu wa ta'ala jer on će viđi ma la aynun ra'at. Tija će viđi stvari vo džennet, vo prije da vleze vo džennet će viđi on je oko što ne moglo da viđi. Ma لانه لا يعذره ما لا صبر له عليه jer će vidjeti tija što ne može čovjek jedan da osaburi od tija blagodati što će vidjeti. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu daje drvo, a zatim kad će dojde čovjek do tija drvo, فترفعه له شجره, zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade drugo drvo da vidi još ljepše, jer ovo je početak, znači stepeni vo džennet, još ljepše od tija prvo to drvo. Tije još bolje, još ljepše, još ugodnije, pa zatim će reći, ej ja rob, adnili min hadi šeđara, o moj gospodaru, približi me ovom stablu, približi me ovom drvetu, Allah subhanahu wa ta'ala, znači će traži ovog a čuje, jer ne može da osaburi tija što će sve vidi vo džennet, tija što će vidi što go čeka jednog čujeka. Pa zatim će mu reći, adnini min hadi seđara, približi me Allahu azza wa džel i daj mi i tija stavlo da pripadne, da pripadne mene, jer da i da pijem od tija vode. La esalu gajraha, ja o Allahu azza wa džel, svega više neće tražim ništo, ništo od tebe. Fekul la'alli in adnajtuke minha tes'alni gajraha, a ako ti dadem ovja, a će tražiš nešto drugo, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će ugovara s ovoga roba, jer Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen pravdava, jer njegova duša ne može da osaburi ti je Allah subhanahu wa ta'ala što pripremiš za bogobojazne roboji, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu daje i ti je drugo drvo. Summa tarfa lehu šeđara, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade drugo drvo da vidi. Još ljepše od tija prve dve drva što ga vide. Još prilagodnije. Još. Ne možemo da opišame, draga braćo, s ovije riječi. Drage sestre, jer džennet, kao što smo rekli, ne može da se opiše s riječi. Ne može da se vidi s ovije oči. Ne može na srce jedan čovjek da razbere tija što će mu reći, summa tarfa lehu inde babil dženne, na sama vrata džennetska, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade da vidi drvo drugo. A zatim, što je tija drvo bolje nego prije ovija dve drva, fekul ej ja rab, o moj gospodaru, ednini min hazi šeđare, daj o Allahu azza wa džel, da pripadne ovija drvo i meni, o moj gospodaru, li estazillu bizilleha, da ja sjedim pod togo hlad, pod tija drvo, wa ašrabe min ma'iha, i da pijem od podna voda, la eselu gajraha, i zatim, o moj gospodaru, neće tražim više od tebe, zatim neće tražim više od tebe, faqul, a zatim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, plemeniti Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, milostivi samilostan, će mu odgovare, jabni Adam, o sine Adamov, elem tu ahidni la tes'alni gajraha, zar ne misli obećav, da neće prašaš ništo drugo, fekul bele ja rob, zaista o moj gospodaru ti sam obećav, la es'alu gajraha, neće tražim ništo od tebe, ako mi daješ i ova, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će go pravda, jer će vidi što ne može njegova duša da osaburi, što ne može da vidi da osaburi njegovo srce, što ne može oku više da mu gleda, jer sve ljepše i ljepše će vidi. Fe idha adnahu minha samia aswata ahlal janna, Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala kad će mu dade i tija drvo da sedi ispod hlad, kad će mu dade da pije od tija vode prije džennet na sama vrata džennetska, zatim će začuje glasovi vo džennet. Zatim će čuje tija ljudi što zbore tvo džennet. Će čuje sve ljudi kako se naslađuje tvo džennet. Fekul. Zatim će reći, ej ja rab, adkhilniha, o moj gospodaru, daj da vlezem ja u džennet, jer će vidi plne, će vidi nema mjesto za njegovo džennet, će vidi dženetlije kako se naslađuje, će vidi tija ahbabi njegove kako očekaje, tija će vidi svi ljudi, svi tija familije kako imaju svoje stepeni u džennet, će vidi kako muđahid ima svoje hurije u džennet, će vidi kako dženevske hurije, će vidi kako mladići ljuđam im dođe sve što im trebe, kako ljudi se naslađuju dvo dženev, kako ljudi jade to plodoj dženevske, koji će vidjeti samo čovjek kad će zamisli i će mu dojde togo plod. Što će zamisli će ima vo dženev i togo čovjek ne može da saburi, a da ne vleze vo dženev. Tak je, draga braćo, drage sestre. ostajmo dunjaluk, ostajmo, draga braćo, drage sestre, dunjalučke pohlepe, ostajme sve od toga, jer vallahi, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on kad bi sakav bi bio najbogatiji čovjek, ali znav da ako saburi, go čeka džennet. Znav, ako saburi, go čeka je tija naslađivanja vo džennet, jer kašo rekle učenjaci kašo rekle, nema mu'minu na dunjalu k džennet. Osim čovjek kad se približuje Allahu azza wa džan. Draga braćo, drage sestre, nemojte za jedan minut, a pogotovo omladincam ili omladinkem, za jedan minut da prodajete džennet. Koje, vallahi, draga braćo, drage sestre, jedan pedalj vo džennet je bolji nego na dunjaluk i sve što je na njemu. Nemojte, draga braćo, da prodavate, drage sestre, da prodavate ovoga džennet za naslađivanje na dunjaluk. Nemojte da prodavate ovog ađennet za jedan haram na dunjaluk. Bojte se Allaha azza wa džel, jer Allah, gospodar svih svjetova, bi pripremiv tija oko što ne može da vidi, tija srce ovija što ne može da razmisli, tija mozog što ne može da razmisli. Draga braćo, bojte se Allaha azza wa džel. Fe iza adna minhu samia aswat. A zatim, velika Allah subhanahu wa ta'ala, kad će mu dade treće stablo vo džennet, zatim će čuje treće stablo prije džennet, će čuje tija glasovi, pa će reće, o moj gospodaru, adhilniha, daj mi moj gospodaru da ja vlezem vo džennet, da ja osjetim togo miris, jer kao što smo rekli, prije ulaska vo džennet, 60 godina prije da uđeš vo džennet, da vlezeš vo džennet, osjećaš miris dženneta, osjećaš tija lepote džennetske, a miris, draga braćo, džennetski je la haula wa la kuvata illa billah. Pa će reći, jabni Adam, maju srtni minke, a jurdik, o sine Adamov, kaži mi što te raduje, što te zadovoljava, jer čovjek nije nikoga zadovoljen, jer čovjek nikoga ne se zadovoljuje, jer ako ni se podade jedno, će traži me drugo, će traži me trećo, pa Allah, gospodar svih svjetova, će mu reći, o robe moj, o sine Ademov, što te zadovoljio od mene. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala go prašuje i mu odgovara, ejurdike, en u'tijeke dunja wa mitlaha ma'ha. Zar, a će bide zadovoljen da ti dam, da ti dadem na dunjaluk i sve što je na njemu, draga braćo, drage sestre, vije što slušate ovija riječi, zrđen što će vleze vo džennet, što će ima dunjaluk i sve što postoji na njemu, što ima toga čovjek, najbogatiji čovjek što ima, nema cev dunjaluk, nema sve što postoji na njemu, a zrđen što će vleze vo džennet. Allah, uzvišeni gospodar svih svjetova, će mu reći, ejurdike en u'tijeke dunjavo mitleha ma'ha. A će bide zadovoljen da ti dajem dunjaluk i sve što je poput dunjaluka. Ali ja rabbi, pa će reći ovog čovjek, ete stezi u minni, o moj gospodaru, zar ti se poigrava so mene, a ti si gospodar milosti, jer gospre toga čovjek koji bi spašen od džahnem, koji mu dav, ne može da se zahvali, ne može da zamisli toga čovjek, i će reći, ete stezi u minni wa anta rabbul alamin, zar ti se poigravaš sa mnom, a ti si gospodar svih svetova. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmija. Pa Ibn Mas'ud, kao što se nasmijao ja, Ibn Mas'ud radijallahu anhu se nasmija isto vake, pa im rekao ashabam kad im prenosi ovaj hadis, ala tas'alunani limaza adhak, Zar ne me prašujete zbog čega ja se smijem? I im rekov, hakeza, vake, se smija Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kad prenosi Fogu hadis. Pa go prašale, fa mimma tathak ja Rasulallah. Pa go prašale ashabi ridvanullahi alihim, a zbog čega se smiješ, o Boži poslaniče? Fa kale min dahki rabbil alamin. Zbog toga se smijem, što se nasmijav Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, ka rekao ovoga rob, ete stehzi u minni, wa anta rabbul alamin. Zar se ti poigravaš sa mnom, a ti si gospodar svih svjetova? Fa kul, inni la estehzi u minki. Ja ne se poigravam sa tebe, walakin ma ashau qadir. A ja sam zaista plemeniti, najplemeniti, draga braćo. Ovja ni ukazuje da mi je trebe da bideme zahvalne Allahu uzvišenome, gospodaru svih svjetova, koji ni dav na dunjaluk da hodime, da radime, a naše djelo neće ne približiti Allaha azza wa jal. Ovog hadis koji go prenosi Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu anhu, ne ukazuje da zađen čovjek što će vleze u džennet. A vo drugi rivajet se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu, ke veli wa mithlaha ma'ahu, wa mithlaha ma'ahu, i tebi pripada isto toliko i 10 puta više. Pa draga braćo, draga omladino, bojimo se Allaha azza wa jel. Daj da videme iskrene roboj, da se vratime uzvišenome Allahu azza wa jel. I ovog hadis ne ukazuje još jedna stvar, kako Abdullah ibn Mas'ud, što go prenosi ovog hadis, ne ukazuje kako treba da prenosime od Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam i sve tija što radi Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Draga braćo, bojte se Allaha azza wa jal, pa će vi pripade, će vi pripadne džennet. A zatim vo džennet prije najveća blagodat inša Allah će navedeme još nekoje blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala ge pripremi za džennetlije. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, vo džennet će ima čovjek dve hurije džennetske. Hurije džennetske, draga braćo, koje čovjek kad bi ilezla jedna hurija džennetska, ili kad bi srza jedna od jedna hurija džennetska kad bi panala u more, onda tija more bi postanalo blago i čovjek bi mogao da go pije. Kad bi samo jedan dio od hurije džennetske se pojavio, ili samo maramice koje se čišt hurija džennetska, kad bi ilezlo na dunjaluk, nur bi go oblaspev ovog dunjaluk i sve što postoji na njemu. A šehid će ima 73 hurije. Toga što se bori na Allahovom putu. Draga braćo, drage sestre, čuje kad će vleze vo džennet, će bide nagrađen su džennet, će bide nagrađen su hurije džennetske, koje Allah subhanahu wa ta'ala će vleze prije da vleze vo džennet, onda hurije džennetske će mu reći vlezi bujrom, ja ne sum za tebe. A zatim kad će ide, će osjeti još jedan veći svjetlost, pa će reći da si ti za mene, će reći ne sum ja za tebe, idi još dalje. Pa zatim će vidjeti drugi nur i će reći, a si ti za mene, će reći ne, ja sam samo taja sluškina što pripada tebe. I zatim će vleze vo sobe dženecke. A sobe dženecke, kao što smo rekli, znači blok je so zlato, blok je so srebro, a između njih je malter, samo od misk džennetski, draga braćo, ostavimo dunjaluk, manimo se dunjaluka, a zatim kad će vljeze vo taja soba, kad će vljeze što mu je pripremano nego, će go sačeka jedna hurija. Jedna hurija koju čovjek kad će ga viđi, ne može više da odoli, će zabrati džennet i sve što je vo džennet, i zatim će mu reći ova hurija, a me znaš mene? Zar mi si zabraj? Zar ne znaš koja sam? A taja će ti biti tvoja supruga. Pa daj, draga braćo, drage sestre, da stajme naše ruke vo ruke naše supruge i da ideme inšallah do džennet. Da ne sačeka je tamo. Jer zaista, draga braćo, drage sestre, da ako supruga bude nepravedna prema svojeg muža, onda hurije dženecke ga krvneti i rečuje, o ti prokleta bila, nemoj nego da go azabiš, nemoj nemu da mu načini zlo, jer zaista će dojde ke nas, mije će go dočekame. Pa molim Allaha azza wa džel naše sestre da ga učini od tija pokorne robine, koje će robojet samo Allahu azza wa džel. Bi sakav da nanesem još jedan primjer vo džennet koji ima posebno drvo za gureba, za tija stranci koje je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam rekao tuba lil gureba, blago strancima, blago garibima, tija ljudi što deneska svoj din go sprovedet kako Allah subhanahu wa ta'ala naredi, svoj din go sproveduet i sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, a ne se osvrnavajet na dunjaluk i sve što postoji na njemu. Ne ga zanima dunjaluk osim da bide zadovoljen uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, da bide zadovoljen gospodar svih svjetova s onine dijela, i inša Allah će zaradet ovija drvo koje je posebno za ni, jer rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, inne fil dženne šeđara, zaista ovo džennet ima jedno drvo koje se vika tuba, eleti adda Allahu lil gureba, drvo koje se vika tuba, a Allah posebno go spremi tija drvo za garibi, za stranci, min ummeti mela bisehum min ehlil dženne jehruđu min ekmamiha, zaista veli odjela džennetlija će bidet sašivene od tija drvo. Molim Allaha azza wa džel da ne učini od garibi, molim Allaha azza wa džel da ne učini od tija stranci i da pripadne tija džennet za nas. A zaista, draga braćo, će imame razne plodovi vo džennet, će imame rijeke koje teče po džennet, neće imaju svoje korita, već će teče iznad džennet tija reke od meda, reke od mlijeka, reke od svečega što Allah subhanahu wa ta'ala, a naša odjela će vidjet od sundus, od svile, i će jademe od tija Allah subhanahu wa ta'ala, kašo veli bo Kur'an, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيْرُونَ, i od sve kakve prodaj koje oni će ga odbire, وَلَحْمِ طَيْر, i od mesa koje Allah subhanahu wa ta'ala im da. Zatim vođene, draga braćo, neće ima niti sunce da ni bide prevručo, neće bide niti preladno, jer vođenet je samo naslađivanje, draga braćo, drage sestre. A zatim došao jedan čovjek je Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, kaj im objasnava za džennet, ko sakav koni da ima mnogo, koji sakav lične koni da ima, pa mu rekao, o Boži poslaniće sallallahu alihi wasallam, a će imame vo džennet koni, pa mu rekao, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, da, će imame vo džennet koni, će bidet koni so krila, će letaš ke sakaš, pa mu rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, koja sakaš, pa ovoga čovjek mu rekao, a će imame deca vo džennet, on mu rekao, ako sakriš da imaš dete, ne će trebe 9 meseca, već odma što će zanosi ova žena, onda će se roditi tija dete. Znači, molim Allaha, azza wa jel, da ni dade džennet, da ni podari džennet, inša Allah. Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kabifna Isra i Mi'raj, il takama Ibrahim, se susretna su Ibrahima alihi salatu wasalam, a zatim poslušajte, draga braćo, drage sestre, ovog vasijet koji vaš otac, draga braćo, vi vasijeti, pa vi veli, ikra ummetake salam. Prenosi, o Boži poslaniće, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, tvom ummetu salam, wa alaike salam, i na tebi neka bude salam, o Ibrahima alaihi salatu wa salam. Vratite selam Ibrahimu alejhi salatu ve selam. Fa qala lahu innal janna turbaha tayyibatu tayyiba. Zaista u džennet neđina zemlja je pogodna i lijepa. Azbul ma'iha, a neđina voda je slatka za piće. Wa inna garsaha, a ti ako sakaš džennet da od dunjaluk go spremiš, reći subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Draga braćo, drage sestre, zaista džennet neće vide samo ovja, će vide mnogo nešto, ali najveći blagodat vo džennet ne ise neđine reke. Najveći blagodat vo džennet, draga braćo, drage sestre, ne se naslađivane sokurije. Najveća blagodat vo džennet ne se palate koje će ga imame. Najveća blagodat vo džennet ne može da bide i od tija reke koje će piješ, od tija vode. Zaista tvoja sreća vo džennet će bide prva sreća što ti će vidiš Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Znači što žudiš da vidiš Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i on koji žudi za tebe. Zaista, došao jedan čovjek. Po noćak je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i mu zakucao na vrata. Mu rekao, o Boži poslaniče, kad sam ja so tebe, osjećam blizina tvoja, ali ti kad će preseliš, ti će biteš vo džennet. A ja ne znam da li će vlezem vo džennet. A ja ne znam da li će dobijem tija džennet da bidem ja so tebe. A zatim slezov Allahov ajet ke veli وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء. To što će bide pokoran Allahu i njegovom poslaniku će bide so tija ljudi što Allah im spremi i Allah im da golem blagodat od poslanici, od šehidi, od dobri ljudi. Draga braćo, će vide me mije, drage sestre, so Božeg poslanika, sallallahu alihi wasallam. A zatim, najveća blagodat vo džennet, koja će bide. Slušajte, draga braćo, poslušajte ove riječi gospodara vašeg, gospodara milostivog, samilosnog, gospodara svih svjetova, kad će se soberet ljudi vo džennet, a zatim će čujeti jedan glas, junadillahu ala ahlil dženne, Allah subhanahu wa ta'ala će ga povika džennetlije, gospodar svih svjetova, jaumel qiyame na kiametskom danu će ga povika Allah subhanahu wa ta'ala i će reći, o stanovnici dženneta, inni kad raditu ankum, o stanovnici dženneta, ja sam zadovoljen sa vas, draga braćo, drage sestre. Allah, gospodar svih svjetova, će povika džennetlije vo džennet. Inni kad raditu anku, ja sam zadovoljen sa vas, fa hel raditu ma'anni, a vi ste zadovoljni sa mene. Allahu akbar. Draga braćo, koji srce klikta kad će čuje ove riječi, koji srce zaigrava za džennet, žudi za džennet kad će čuje da Allah subhanahu wa ta'ala će mu reći: ja ehlel dženne, o stanovnici dženneta, inni kad raditu anku, ja sam zadovoljen sa vas, hepe hel raditu mani, a vi ja ste zadovoljni sa mene, gospodar plemenit, milostivi samilostan, zbori su džennetlije. Fekulun, femalena ella naroda. O naš gospodaru, zbog čega mi je da ne bide me zadovoljne sa tebe? Vakad adhaltena al dženne, ti nisi dao da mi je vlezeme u dženne. Va anđajtena mine nar i nisi spasi po džehennem. Kale temenna u alije, Allahu akbar. Čim reče Allah subhanahu wa ta'ala, poželite o moji robovi što sakate. Kalu va eju šejin mesel rabben. Zatim će reći tovja, šu trebe mi je, šu da tražim od Allaha azza wa jel. Fe idje zavune ila ulema. A zatim čidetke učenjaci, čidetke poslanici. Fe idha hum kedalik. A zatim oni ka se razišle da praše učenjaci, da praše poslanici, da praše svi ljudi, šu da traže od gospodara. Iskešef Allahu ilaih mihijab. Zatim Allah, gospodar svih svjetova, koji im trnav zastor, fama'atu še je nahabu ili im trnav Allah subhanahu wa ta'ala, zastor, i vidjet kogo? Vidjet lice Allahova azza wa jal. Fama'atu še je nahabu ili a vallahi će rečet, ne nije dato bolje nego ti da gledam evo Allahova lice. Pa veli, koj saka da vidi Allahovo plemenito lice, neka uči ove ajati: alladhina ahsanu alhusna wa ziyada lilladhina ahsanu, ti ljudi što rade dobra djela, husna wa ziyada, još više ziyade će im biti dadeno, velet učenjaci alhusna, ti aljennet, a ziyade da gledaš vo Allahovo plemenito lice, da gledaš vo Allaha azza wa jal. Ali znaj, o ti koji si grešil prema Allaha azza wa jal, o ti koji si grešila prema Allaha azza wa jal, o tvoje oči što gledale mimo Allaha azza wa jal, neće gledaj vo Allaha azza wa jal, jer Allah uzvišeni će saka da te očisti, i tija oči što bile pokorne Allahu azza wa jal će gledaj vo Allahu vo lice. A zatim veli Ibn Qayyim Jauzija rahimahullahu ta'ala, veli yatajalla rabbuhum ila ahli al-janna, Allah subhanahu wa ta'ala će ilaze pred svoje robovi svaka džuma, wa yaqra'u lahum al-Qur'an, a zatim će uči Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an suni, yasma'una minhu, i oni će slušati od uzvišenoga Allaha azza wa jal. O ti koji ne učiš Kur'an, o ti koji si daleko od Kur'an, na kijametski den, ako sakaš da čuješ od Allaha azza wa jal, onda uči Kur'an na dunjaluk, da bi si čuo od Allaha uzvišenog gospodara svih svjetova. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će se obrati robam i će im reći hulud felel maut. Će im reći uživajte stalnim užitkom i neće više imati smrti. Ja ehlel dženne iza rafa alehum kebš. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će ga povika o stanovnici dženneta, a zatim čim se pokaže kako jedan brat koji go podigna Allah subhanahu wa ta'ala i čim reče hel ta'rifunahu, a go znete ovoga, fa kulun na'rifuhu ja rabbel alamin, zaista mi je znamen jer ti je smrt, fa yu'maru lahu an yadhbah, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala će naredi da se zakole smrt između džennet i džehennem. Ja ehlel dženne hulud. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će im reći: o stanovnici dženneta, zaista će videte vije bo džennet zauvijek i će se naslađujete. Molim Allaha azza wa jel da ni podari džennet. Molim Allaha azza wa jel da ne učini od tija ljudi što će gledaj vo Allahovo lice. Molim Allaha azza wa jel da ne sačuva od grijeha. Molim Allaha azza wa jel da naše oči ne gledaju vo haram, da gledaju osim vo halal, i na kiametski den da gledaju Allaha Azza wa Jal s ovija oči. Molim Allaha Azza wa Jal da ne uputi na put pravde i put istine. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učvrsti da bi ne me od tije ljudi što sabured na dunjaluk da bi zaradile džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da ne podari firdausel a'la. Molim Allaha Azza wa Jal da bi ne me od stanovnici dženneta. Molim Allaha Azza wa Jal da naše dijela bidet dijela koje će ne približiti džennetu. Molim Allaha Azza wa Jal naše srca da ga očisti od ljubomore i da bideme od tija ljudi što će zarade džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da očisti naša prsa. Molim Allaha Azza wa Jal svakoj naš korak da ne približi džennetu. Da li smo na vezu, uvaženi efendija? Poštovani slušalci, nekako sa našeg gosta smo u prekid, ali uvek smo tu. Vidite, nadam se vam usradio. Halo, salam aleikum. Aleikum salam. Nekako izgubio mi veza. Tu je sam inšala. Znači, nastavi ste privedovali najverovatno kraj od vaše predavane. Bilo inšala kraj od predavanja inšala, molim Allah, azeođer, bila ti je dova. I molim Allah, azeođer, da ne uputi na put pravde i put isti. Amin. Poštovani slušalci, smo preslušali ovako divno predavanje. Ako ste vi isto slušali što smo slušali, onda zamašala je naše družine i nastavno me i dalje. Ja Rasule, naše imame, gdje si da nas vidiš ti, od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči. Od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči. Kad ustanem da ezanim, žal duboki slada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Rasul Allah, ja Nabi Allah. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, de zauči obilale, nek se Resul raduje, de zauči obilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio, kud si šerif dao nam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Rasul Allah, ja Nabi Allah. I kad Bilal nad Kudusom pusti glas svoj žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi.

naša kratka pauza, poštovani slušalci. Evo sme mi je ponovo zajedno sa vas, ovo drugi deo naša i vaša emisija Islamske teme. I gost naš večerašnji je Idrizović Asmen Veza, uvaženi efendija. Alhamdulillah, tu jesmo, inša Allah. Evo, s obzirom da nastavljamo je drugi deo naše družine, a početak je da čujem je nagradno pitanje koje će biti za sve naše slušalci. Ako ste dobro voli, da postavite za naš slušalci jedno nagradno pitanje. Inšallah, evo će postaviti jedno pitanje. Pitanje će biti koji glasi koliko puta Boži poslanik sallallahu alihi vasallam prouči fezan. Evo će staviti 0 puta, 2 puta ili 5 puta. Znači koliko puta uči Muhammed sallallahu alihi vasallam ezan, 0 puta, 2 puta ili 5 puta. Evo, poštovani slušalci, za ova prilika smo čuli koje je naše nagradno pitanje, a za vas koji pratite, slušate ili ne ste čuli dovoljno, će imate prilika da pročitate na koji način je postajano nagradno pitanje od naša emisija Islamske teme od našeg gosta. Uvaženi efendija, je umeđu vremenu pristignalo jedno pitanje, možda dobro je, jer nikoga uvek sme rečuvali neko je pitanje kao da ne je nešto, ali već kroz vaše odgovore dobijam je dobro. A pitanje glasi, selamo naše slušalci, imamo i mi i vije. Pitanje glasi, s obzirom da je proleć vreme, se sijet vočke, biljke ili sve drugo, da li uopšte ima neka doba koja treba da se izuči po votija vreme kad se sije nešto? Znači konkretno da ne nabravim se što iznapišali oni ovde. Znači, valikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Znači, bi se zahvalio na ove pitanje. Znači, svaku rabota, rekao Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, što će ga rabotaš, treba da ga rabotaš u ime Allaha, Allaha azza wa jal. Znači, svaku rabotaš, što će ga rabotaš, trebaš da ga rabotaš u ime Allaha azza wa jal. Iako je ovaj hadis ima problemi vo njegove rivajati, ali veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, svako arabota što će ga počneš, ga počni sa bismillahirrahmanirrahim. Ili vo drugi rivajet, što će ga počneš rabota, onda ako ga počneš sa bismillah, taj rabota ovaj će bide hajr rabota. Znači, svaka rabota što veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, znači treba da se počne so bismillahirrahmanirrahim. A posebna dova nema, znači ne se prenosi da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam učiv kabisijav nekuje stvar. Ali ima dova ke molif Allaha azza wa jal da dade bereket votija i da dade inša Allah votija što će zasije čujek da mu dade Allah subhanahu wa ta'ala bereket. A ne se prenosi neka posebna ove dova da uči Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da li vo situacija, kao što ova pitanja bilo od, ako se dobro sećam, vo tri naše neodržane emisije, osim kad bila zajednička i sme rekli da će go izdvojimo jer bilo vo vaša emisija postajano. Znači, pitanje glasi uvažena efendija, da li kao što radet naše stare majke praktikujet kao što je pena, da ne se gazi, krv, ljuspe i još neke takve stvari. Mi smo radili dosta ovakve emisije, ali lepo je da našim slušalcam dadete odgovor vezano za ove pitanje koje je postajano još vo februar mjesec vo naše prve emisije pred pauza. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, ima je dosta stvari koje naše ovje geradile i tije stvari što neke stvari se on od islam, a neke stvari se podudaraju s islam. Evo jedna stvar koja je vrlo, vrlo, znači, od islam i koja vidim evo dosta ove hadisi od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači, luspe ili otkromiti ili koske ili sve tija da ne se frle. Jer, kao što smo rekli, znači za koske ove se džinske, jer džinovi se vrte tove okolo koske i oni ove jelo ninoje, znači koske. I da čovjek, ako mu nagazi ove neka koska, neće mi znaš ono da plašim se ove, ali znači ako nagazi ove koska, može lako i da džin ove reaguje ke nego. Jer ti mu napadaš ove neka stvari i zatija, znači isto bi posjetiv jedan sunnet koji go ostavaju ljudi, koji smo go ostavili, znači u naše kuće, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači prije spijene da ugasnete sijalice i prije spijene da pokrijete vaše tenđerina, vaše vode, znači sve što imate u kuća da se pokrije, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam može da sleze bolest na tija i da obolete. Vo drugi hadis veli i tija džinovi dođe, znači ono, i jade tu tija stvari. Znači, treba čovjek da bide pažljiv. Druga stvar isto, kao što se prenosi vo nekoliko ove hadisi za luspa od kromit, isto tako se prenosi i za pena. Znači, pena tija nema vo islam, ali dobro je, jer tija je prljava stvar, znači postanuje nečista stvar čovjekove kad će se gasuli i tija postanuje nečista stvar, a nečista stvar ga sakaje džinovi, znači im je oni ga prihvaćaju taj nečista stvar i oni žive po taj nečista stvar, pa zati ove naše stare ove majke zabranuale da se frlja na put ili negde drugjede. I zati se, a krv znači o to što zavisi ove krv prvo znači ne treba prvo kad se koli ove kurban za kuća ili za nešto ove tija nema ništa ovo islam i ne treba prvo ove da se kole ove kurbani ove vo temeli kad što stave, jer tija je zabranjeno, tija se zabranjene stvari, molim Allaha za ođer da ne ukaže istinu istinom, a ne istinu neistinom, istinu istinom da je sledi me ta istina i neistinu neistinom da bide me što daleko od taj neist. Vi slušate glas Radio Bamus, naše družine vo emisiji Islamske teme, drugi deo. Idemo na pitanje malo aktualno koje sam Deneti Safa i dobro bi bilo da čujem ja ova pitanja u poznanom, odnosno kao voditelj i kao ovo praksa što sam primetio, a dobro je da kroz ovakve emisije dojedeme do saznane. Uvaženi Efendija, malo da ne objasniš kakva je situacija i kada je propisano za vreme Saba namaz. Znači, Saba se uči porano, kad dođe vreme da se uči, normalno za sunet muezin proučuje salavat da bi podignav džemet. Da li ima tu kad nekoj dobar ili drug raspored, kao što se klana je dva rekata pristup od džamija ili da se isklana tija, dor tija vreme se traje. Znači, bolje će mi objasniti vi ova situacija. Znate što sakam da prašam, znači konkretno na koji način se zbori od sunet Sabah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Da započnem od Allahov govor. Allahov govor ke veli Allah subhanahu wa ta'ala veli val fajr, tako mi zore. Allah subhanahu wa ta'ala o nešto kad se kavne, znači ima o tija veliki blagodat koji ne čeka, molim Allaha azza wa jal da ni ukaže na tija. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni dav sabah da bide za muslimana lahk. Znači da se odstranujeme od tija ljudi, znači da ne bideme od munafici. Jer najteške namazi sabah i jacija za munafici. Znači, sabah namaz je namaz ili sunnet je namaz koji te približava Allahu Azza wa Jal i koji se prenosi hadis od Aisha radi Allahu anhu ke veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam veli huma ahabbu ilaje mine dunja džemijan veli dva rekata sabahskog sunneta je bolji nego dunjaluk i sve što je na njemu. Togo je prvi hadis koji ne ukazuje blagodati sabahskog sunneta. Znači, odmah čovjek kad će dojde posle ezan kad će dojde, on pristupuje sa dva rekata ili tahijetul masjid, znači prvo iskranuje tahijetul masjid, a zatim klanja isto dva rekata sunnet sabahski. Bez ikakvog salavata, znači tija je bidat, tija je novotarija, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, znači kad pristupuje mo namaz, kad će prouči Bilal ezan i kad će govika Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, on bi isklanal dva rekata sabahskog sunneta i bi čekav, znači, za fars. Drugi hadis Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, što go prenosi Ebu Hureyra radijallahu anhu, veli la teda'u rekatein il feđer, fe in tardakum il khair. Nemojte ostavljati dva rekata sabahskog sunneta, makar i iza vas dođale vojske. Se prenosi od Aisha radijallahu anhu, lem yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nawafil ashaddu maha min ar-rak'atayn qabla as-subh. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prenosi Aisha veli, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ne bi izostavav nikoga veli dva rekata prije sabahskog farza. Znači, tija se rekati koje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ge klanjav. Znači, i nikoga ne ge ostavav. Znači, ne trebe čovjek da ostavlja tija. A od mustahab, vo tija rekati kašo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam se prenosi od Aisha da učiv na prvi rekat učiv kul ja ejuhel kafirun, a na drugi rekat učiv kul huvallahu ahad. Ovog hadis go prenosi Ahmed, znači će proučiš, znači subhanaka, će proučiš auzu billah bismillah, će proučiš fatiha, a zatim će proučiš kul ja ejuhel kafirun, to go je prv rekat, zatim kul huvallah, drugi rekat. Znači, tija se prenosi da Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam gje radi. A zatim, što radi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam? Se prenosi nevovi vo eskar, znači vo knjiga eskar, spominjanja Allaha azza wa jal, vo kitab, vo knjiga Ibn Sunni, an Ibn Malih, an Amir, a nabih je anahu sallallahu alaihi wasallam rekat al-fajr. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam obavi dva rekata. A zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam tija dva rekata ga obavi, znači kao što smo rekli, ga obavi so kul ja ijul kafirun i kul huvallahu ahad. A zatim veli prije da klanja ovaj fars, bidovi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam sa ova je dova. Allahumma rabbi Jebrail wa Israfil wa Mikail wa Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bike minan nar. Znači bi zatraživ, bi rekov o gospodaru Jibrila i Israfila i Mikaila i Muhammada sallallahu alaihi wasallam, tražim od tebe zaštitu od jahannamske vatre. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam bi radiv tak. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam radiv na ovja strana. A se prenosi od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da nekoga ovja i ako bi mu prošlo ove, bi naklanav Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Znači, ti je radnja koja radi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Znači, i tak je treba da se odnosime, kako se odnosi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prema sunet, prema toga sunet, i mi je treba isto take da se odnosime i da radime kao radi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Nikako džemet niti da digaš, niti da go spuščaš, niti ništo, jer ti je bidat, ti je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džehennemu, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džehennemske vatre. Pre nego da prođem na pitanje koje je pristignalo, uvaženi efendija, samo ja bih sakav ovdje da se uključimo vaš odgovor. Zašto ste izabrali, odnosno smo čuli da se posebno uči tija dve sure? Da li je moralno ovo situacija ili može i druge da se proučiti, kao što ste imenuale dve sure ova dva farza, od dva rekata suneta? Znači, može druge ove da se učeti. Ja sam rekao, znači, ako mi ste slušali dobro, ja sam rekao, znači, pohvaleno je, jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovog hadisa onigo prenosi Ajša radijallahu anha, da tak je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem geklanav, znači, pohvaleno je da im je geklana mesotija, a može da se klana i sa druge suri. Idemo na pitanje koje je prisignalo naše slušalci, a pitanje glasi: vi uživajte na Bambusa da se islušite emisija. Drugi deo pitanja odgovori: zauzmite naše linije, učestvujte u emisija, sve ovo mogućnosti pokurani su na naše fendije, tu je da vi dade odgovori. Pitanje glasi: da li ima neka posebna dova koja se uči pre nego da vlezeš u auto, da kreneš na put, jer baš ovije emisije mnogo nisi drage, i saka me da praša me za ovija pitane, svakodnevnica je tija ke nas, kao i ke nas, kao i ke sve ljudi. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, se zahvaljujem, znači, na ovija pitanje, i tija je zaista svakodnevnica koja treba mi je da zneme, kašo smo rekli da ima dova, kašo kasi ili za od kuća, ima dova kad treba čovjek da ileze od kuća, da vleze vo kuća, ima dova kad treba da putuje čovjek, ima dova kad treba, znači, da vleze vo auto, ima dova ove kad se vraća doma, ima dove koje treba, znači, da ukažeme na jedna knjiga, na knjiga koja treba svakoj da ga ima musliman, a tija se dove sefer, znači, čovjek kad će vleze u auto, znači, on je koji putnik, a tija se dove koje treba da ga naučime svi, i da bi smo ga znali kad će vlezeme v auto. A tija se dove koje ima razne dove, i treba čovjek da ga nauči. Znači, tija se dove, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje se prenose u Husnul Muslim, znači, možemo da ga najdeme, a početak je tija dove: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladhi sahara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Znači, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je veliki, Allah je uzvišeni. Subhanallazi sahara lana hadha, znači, hvala Allahu, plemenit je onaj koji mi podari fovija. Wama kunna lahu muqrinin, i mi je ne možeme otijada. Wa inna ila rabbina lamunqalibin, a mi je ki Allaha se vraćame. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birraha. O Allahu azza wa jal, mi je tražime v ovogu put od svako dobro, od takva i bogobojaznosti, od min amelin ma tarda i od djelo što si ti zadovoljan sa tija. Allahumma hawila alejna seferenja hada. O Allahu azza wa jal, olakšaj ni ovogu put, otvi lena bu'de i ti ni smani dalekoća ovog puta. Allahumma ente sahibi fi hazi sefer. O Allahu azza wa jal, ti bidi so mene v ovog put, v khalifi fi ahli, ja te ostavljam v moja porodica. Allahumma inni uzbike min al gatha sefer. O Allahu azza wa jal, ti me zaštiti od poteškoće puta. V kabetul menzar i putne znači da ne gledam osim v hajr. V suil men qalib fil mal v ahel. I da kad se vratim, Allah subhanahu wa ta'ala mi dade dobar imetak i mi sačuva svoja familija. A ovog hadis go prenosi muslimova zbirka. Znači se počina sa tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhana alladhi sahhara lana hada wama kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibin. اللهم إنا نسألك في سفر هذا برها وتقواها ومن عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطفي عنا بعده اللهم أنت صاحبي في سفري وخليفي في أهلي اللهم إني أعوذك من غثاء السفر وكآبة منزر وسوء منقلب في المال وأهل ماشي أوبياسة استواري يشوي كاتش سفراتي أطبوت سامو دادادة aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Znači, aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Znači, tija jene od dove koje je prenosi muslimova zbirka. Znači, tija jene od dove koji je prenosi muslimova zbirka. A ima i dosta druge dove koji go prenosi hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, ene Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, kad bi ošao na put, bi rekao tri puta Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi sahara lana hada, wama kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Znači, to tu je. A ima još dalje, ovaj ako prenosi ovoga hadis, znači muslimova zbirka, znači tija čovjek može da nauči jene od tija dove i da mu bide, inša Allah, dovoljno. Hey, uvažena efendija, ja bi vratio nekoga na naša emisija u ovakve žestoke pitanja koja je bilo ali aktuelne, ali i ovdje dodatno uz naše družine. Da li je veli od praksa ili od naš pravac pozadi putnika da frlaš vodaka ili za od kuća, s obzirom da šujeme koja dova se uči i spomna fefendija, izlazak od kuća u auto, ulazak i svakodnevnica? Tija se, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, znači ni se prenosi ovoga hadisi, ne prenosi čovjek koja kad će ilaze, ne prenosi nikakva voda, tija se paganske verujene, znači da mu frle ove voda poslije, nego tija je zabranjeno, jer tija nije od islam, tija je sve novotarije i tija se pagani ovija ili Srbi, da rečem, ovija koji rade take i druge vjere koje rade take, a naš islam ovija nauči mi je da se oslonujeme na Allaha azza wa jal i da mi je videme so Allaha azza wa jal, a ne da vjerujeme vo tija stvari, jer tija je stvari koje ne geradi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i koje ne mu bilo naredeno od Allaha azza wa jal, jer on ne govori po hiri svojoj, već je tija objava od Allaha azza wa jal i tija se jene stvari od zabranjene stvari da radiš tija, jer kafiri i mušrici ge rade tija stvari, a mi je ni ukažav Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako treba čovjek da ide na put i da radi kad će ileze na put. Slušajte glas vam u sradio, poštovani slušalci, evo prilika, ovo drugi deo naša emisija, da se uključite i zauzmete neku liniju, postavite neko pitanje našom gostu ili možete da podsjetite nas i preko SMS poruke, preko telefoni, Facebook, Viber, kada god možete da ne kontaktirate. Uvažena efendija, da li imamo odgovor na postojano nagradno pitanje koje je za šira javnost, tačen? Evo, inšallah, svega će proverim. Bitno je da čujeme da li imame tačno odgovoreno ili ne. Evo, inšallah, će proverim, saburite i... će kažem inšala da li je tačno ili nije tačno. Evo, svega inšala. Znači, El Semin Hođa, nula puti. Znači, tačan je odgovor. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne uči ezan. Znači, Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne uči ezan, tačan je odgovor. Znači, to go šogodav odgovor na ove pitanje, tačan mu je. Ali bi bilo dobro, znači, zašto ove ne uči Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ezan? Znači, malo da se objasni zbog čega nauči Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali tačan je odgovor da jaka što sam ga postavio, znači nula puta. Znači, nauči Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ezan i ti je tačan odgovor. Se služe potrebne pendija sovija koje si rekao naknadno, zašto poslanik ne uči ezan, malo da se podružime ja i ti, a naš slušac, da ne je opterećujeme ova prilika i da čuje dursme povezane baš okolo naše nagradno pitanje, koji je postajano za naše slušalci, ako si dobro volje. Naš odgovor za naše današnje nagradno pitanje, naš slušalci Elsedin Hođa, umeđu vremeno koji je na Talasi Bamus radio, može slobodno da ne podsjeti se nekoj lakija da posljedam ime nego i svi koji se druže zajedno su nas vo ovja naš program na večerne emisije. Znači, Efendija, da se vratime ke vas, što rekao, bora bi bilo malo da go obrazložiš ti, nego da go ostavime kao pitanje vo produžetak, jer svega dur je vakva atmosfera da čujeme i mi i naše slušalci. Zašto poslanik ne uči fezan? Znači, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, znači, kad bi on uči fezan, i on biv toga čovjek što svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je on Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži poslanik, Boži rok i Boži poslanik. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, učenjaci kad zbore zašto Boži poslanik ne uči fezan, znači kad bi došao Boži poslanik na hayya ala salah, dođite na namaz, hayya ala felah, dođite na spas, znači tija ljudi što ne bi se odazvale, što bi ne se odazvale Božemu poslaniku, jer kao što znamo da je vađiv, da je moralno da čovjek se odazove Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da treba čovjek da bide pokoran Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, znači on kad bi učio ezan i kad bi ne se odazove bilo koji, kad bi ne se odazove, onda bi ilezov od islam bi napravio kufr. Znači, bile za toga čovjek od islama. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pozva na namaz. A toga čovjek, što ne bi se odazvao, znači bi napravio kufr. I zato je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne uči fezan. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kullukum tadhuluna al-dženne illa men aba. Svako će uči o džennet osim onih koji ne htjednu. Pa rekli ashabi, o men jeba ja Rasulallah, ko je toga što neće? Kal men ata'ani dakhala al-dženne, ko će bide pokoran meni, će vleze vo džennet, men asani faqad aba, zaista toga čovjek što ne će bide poslušen Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, toga neće da vleze vo džennet. Znači, jene učenjaci što zboret, znači ka nebi, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, on poziva ka Allahu azza wa jal. Znači, ašhadu anna Muhammad al-Rasulullah, i kad bi rekao tija stvari, jer ka bi se odnosilo, znači on, ešhadu anna Muhammed Rasulullah, on svjedoči za sebe, sam sebe, da je on Boži poslanik, pa tija bo sam izgovor ne je ispravno. Znači, ešhadu anna Muhammed Rasulullah, znači bi rekli možda i on ovja, ne je siguran i zatija učenjaci ka zboret za ovja velet i ovoga ovja odgovor na ovja pitanje, jer zašto Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam naučiv ezan? jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne uči isto ezan, jer on je vođa, vođa ovog ummeta. Jer Iza Abdusalam prenosi da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučiv ezan li tatlub zalika minhu li tasbit anhu yastamiru alayhi mawazafan ala adaik al imam wal khataba. Znači Iz ibn Abdusalam, jedan od hanefijskih učenjaka, ka go prašale ova pitanje, on im rekao da njegova dava treba da bide ova nastavljena, a muezin ne toga čovjek što pravi dava, jer dava je toga što pravi imam i što je ovija hatib. Znači i toga čovjek što uči jezan treba pet puta da poziva. Jer vo Neilul Eutar od imam Šaukanija se prenosi da hulefa od umme ijuha abdale leskjar. Znači nikoj od halife, niti Ebu Bekr, niti Omer, niti Osman, i oni ne učile ezan, ne bile muezini, jer imale posebne luđi što učile ezan. Jer zaista tija luđi što bile halife, što bile ove poslanici, imale drugo ove značenje, a ne imale da učet ezan, jer muezin veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innal muezin yeb'asuna yawm al-qiyama atwalu an-nas a'naqan, da muezini na kıyametski den će biti proživljene so najgolemo grlo na kıyametski den, i oni će biti tija što će biti zagovornici veli za tija ljudi što ne se odazvale Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači ja sam navel samo neke ove primjeri odgovori kao što im bile postajane zašto Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučiv ezan. Znači kad bi učio Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ezan, to bi čuje kove što ne bi se odazvao tomu amu ezanu, onda to bi čuje kove bile za fotislam. Znači i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan milost ovom ummetu, a ne je poslan da odvraća ljudi od isa. Baš dobro što smo go vratili vam pitanje, jer smo čuli dosta razjašnjene. Uvažene efendija, svega su jedan poklon da se osvežim i da odmorim, ja se slažem najvjerovatno i ti. Ni pristignala jedna ilahija od naša slušateljka Umu Amina, koja posiljamo jedna ekipa Radio Bambus i sve naše slušalci, a posebno svojeg obaveta, i da go Allah nagradi i učvrsti na dava. E, sada će imati prilika da ga svijeme ova ilahija. كإني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا رجاء صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين نبع أسقي جنين غكايا والشط لا ما فيه يتفي الأضاف حشايا رحمك يا رب إني وذوقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزج رجايا يا رجائي. Poslije namo je ekipa Radio Bambus i sve naše slušalce, a posebno Babeta, da go Allah nagradi i naši remedali. Da posljednjamo i našeg slušalca Elsemina Hođa koji se potrudi da odgovori na današnje naše nagradno pitanje koje postaje uvaženi efendi Idris Idrizović, a on dav tačan odgovor. Pitanje je bilo koliko puti poslanik prouči Fezan 0, 2 ili 5 puta. Međutim, nije jedno štačno odgovorio naš ovoga slušalca Elsemin Hođa i evo prilika za nego da čuje Ilahija i ujedno koristi prilika sa ovaj Ilahija da posljednjamo i sve naše slušalci. أنت للعينين ضي أنت عند الحاضر أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول slušalca od Semina Hođa koji se odgovori na naše nagradno pitanje da ga nagradi i koristi prilike da poselam i svi koji ste zajedno da su nas na talasi vam uzradio, a posebno našeg gosta Idriza Idrizavića. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Znači, bilo vreme koje sme uvažili naš slušateljka što neko se namila i našeg slušalca što odgovori na naravno pitanje Efendija, najverovatno sme na veza. To je smjećalo. Kad se sviđale ovaj lahije? Valla, alhamdulillah, molim Allah azzawajal da prvo vi dade ove svaki hajr. Amin. I molim Allaha Azza wa Jalla inshallah da ne počasti Sofirdaus i da budem inshallah pokorna Allahu Azza wa Jalla i da ni dade porod koji će saka Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji će se plašati Allaha da bi je kaznio od džehennemska vatra i koji će težet da bi je nagradio sa džennetske širine inshallah. Mi smo čuli ova ilahija, jedna zaslužena za odgovor, jedna koja je neposredno naša slušateljka, najverovatno je vaša čerkica, pošto tu je kao ovoga tekst veli babeta, dala nagradi i gućvrsti naširene dava. Ja poselamujem u ime Radio Bamus i vas ujedno. Svega za naše družene uvažene efendija, u slobodni stil, znači ako možete nešto da kažete vezano ka što se družime poučne pričice, iz razloga što malo sam slušao poja i ljake i sam razmislim da ne sme vo sobota, da sme vo nedela, a imate i druge obaveze, zbog opravdanih razloga čvera ne sme bile vo naša redovna emisija, ali hvala Allahu što mi se omogućilo i deneska da se čujeme i da čuje nešto naše slušalci. Evo, inša Allah, će nagradim, kao što sam rekao, znači i svi naši slušalci što slušaju, inša Allah, su njena priča koja poučna, koja sam ga čuf ja pre nekoj den, a i sam ga čitav i koji čitav tefsir Kurtobi i koji čitav ovaj tarih od Kurtobija, znači istorija ovaj od Kurtobija, onda ga pročitav i ova priča. Ova priča se radi od Ebu Gajasa, znači čovjek koji ima 80 godine. Znači ova priča se desila u Meka 240. godine po Hidžri. Se odigrava ova priča u Meka, a ovoga čovjek bio 80 godine, star čovjek koji ima 4 kćerke, koji ima žena i dve ove svastike, znači gdje ima ovoga čovjek. A zatim bif Ramazan, a ovoga čovjek 80 godine, bif siromah koji nema da nahrani svoja familija, sam bif su 4 čerke, su žena i su dve ove, znači svastike ili baldeze po našečki ove bi se reklo. Znači on ga održava. Gdje održava ovoga čovjek koji se boji Allaha Azza wa Jal, koji se vika Ebu Gajath. Pa veli se približuje iftar, a vo naša kuća samo jedna hurma. Pa veli toliko sam ga usitnif da bi imala za svi taja hurma da bi se podelila. Pa jezan veli kad bi proučiv, kad bi vidjev svoje, pogotovo svoje čerke i svoja žena, onda toliko mu bilo ovaj krivo da ide za Buharem, vo Meka. Možda nekoj će mu dade nešto da bi nahranio svoja familija. Pa veli Ebu Gajas, sjedeći veli ja, Buharem, sam zastanem da odmorim i čekajući veli da nekoj mi pomože, ušćiv noge malo da odmori, a zatim veli su noge sam pritisnem nešto meku, a zatim sam se uplašio, sam mislio veli nekoja životina da je, da bi ne mi nanesla zlo. A velika sam poljav, bilo je na kesica zavrzana su jedan vrzgulj ovaj dobar i sam ga zef ja, sam ga stavio u džep i sam se vratio doma. Kad sam se vratio doma veli, sam izbrojiv pare, kad sam izbrojiv unutra je bile 1000 zlatnika, a njegova žena mu rekla odma, ljubaba koja mu se vikala, mu rekla ljubaba, o Gajas, ovja Allah te nagradiv i ti otvori vrate da više ti zabrajiš na siromaštvo. Pa zne me da čovjek što će najde ne trebe da zeme od tija nišću sve dok ne praša čije, šo je, dok ne traži ljudi. A zatim on i rekao, boj se Allaha Azza wa Jal, ja idem u harem. I zatim ošao u harem, kad videv nekoj čovjek od Tadžikistan ili od Kevif, traži velik o hađije ili o stanovnici Mekke, koji našov takvo i takvo ovja zavrzano bilo so vrzgul toga i toga, a vonatra imale 1000 ovja dinara, koji go našov tije muje, neka go vrati mene. Pa Ebu Gajas, što go našov, mu veli, stanovnici Mekke se oni fukara, stanovnici Mekke se siromašne ljudi, pa daj im, ti im daj postrek da ti go vratet, im reći 100 dinara će im dadem. A on veli ne, nikako. Neka traže to oni od Allaha i njegovog poslanika, neka traže na ahire da Allah je nagradi, nišću neće da. I zatim ne mogu odafe, Boga i jas, se vrativ doma. I mu rekla, žena, zemi jedan deo tija, ne nahrani, kupi ove što ti trebe, a drugi deo mu go vrati. Pa i rekov, evo ga i jas, i rekov, o suprugo moja, boj se Allaha azza o džel, 50 godina si saburila i saka svega da staješ vo svoja utroba haram. I zatim evo ga i jas, i lezov opet. Odma opet ovoga čujek od Tadžakistan isto navev, rekov o stanovnici Mekke koji našov 1000 dinara bile vonetra, bo taja vrećica neka je vrati. Pa Ebu Gajas mu rekov, dadim stanovnici Mekke se siromašne, ti im dadi ove volje da bi ti je vratile i 10 dinara da će im dadeš. Ne, on im rekov, nikako, ne im vraćam ništo. A zatim mu rekao on, dojdi ke mene mo kuća, ja sam ge našov. Došao mo kuća veli njegova, a jedan od studenti go prativ, evo ga jasa, i tog ovog čovjeka sve prativ, situacija sve do kraj. Pa veli, sam ge prativ sve do doma, vlezle vo taja kuća, vo kuća evo ga jasa, i izbrojile jedan po jedan veli dirhem ge brojiv ovoga čovjek od Tadžakistan. Veli ge brojiv jedan po jedan dirhem. I ne mu rekov čak ni fala, a ilezov mu rekov ti traži od Allaha azza wa jel, ilezov od taja kuća. A veli ebu ga jas, dobar čovjek veli, ošov osoba i traži od Allaha azza wa jel. Pa veli odma toga čovjek se vrativ kjeni. Kad se vrativ, on misliv da Ebu Gajas veli će go otera, ali Ebu Gajas pokoren veli Allahu rob. Imav lijep ahlak koji znaf za Allaha azza wa jel, pa go primiv ponovo mu rekov. A zatim ovoga čovjek mu rekov, preseliv moj babo, moj otac veli preseliv pred nekoliko godine i ostajev ovja 1000 dinara da ge podelim od fukare što se vo Meka. Pa veli ne somnašov veli teža situacija od tebe, pa evo ti. A veli toga student što prativ ova je situacija, on zakucav na vrata, u stvari ne zakucav na vrata, nego ovoga Abugajaz kako vidav, go poviknav mu rekov, odi ti, blagodati Allaha azza wa jel koji nige dav da podeli me veli so svi. A zatim Ebu Gajas počne da deli 100 zlatnika nemu, ovoga student, 100 zlatnika ženi, 100 zlatnika svim i Allah subhanahu wa ta'ala. A znate koji bif ovoga student? Ovoga student bif Ahmed el-Kurtubi, poznati učenjak tefsira, učenjak istorije, veli vallahi kad sam zef ovja dirhemi, ovja dinari, sam kupiv mastilo, sam kupiv sve što mi trebe i postanav jedan od najgoljeme učenjaci tefsir, neka se veli Kurtubi, veli ovoga primjer što go prenosi vo tarih, što go prenosi ovoga primjer veli, neka se Allah smiluje Ebu Gajasu, molim Allah azza wa jel da ni pokaže ova istino, istina istinom i da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti nam ima. Mašal, uvaženi efendija, da te Allah nagradi. Da, ja sam očekujem nešto će kažeš, ali kratko, ono bilo podlogo i razbrak u razbrak. Vakve, ja bi trebalo vakve čajna da bi plaćam, jer interesantne se, ali će poravna mesati na neki drug način. Nema što da ni ga plaćaš, znači traži me od tebe samo dova, da ni doviš Allahu azza wa jel, inša Allah, ka što ne sobrav ovde, da ne soberi vo džennet, inša Allah, su Muhammada sallallahu alihi wa sallam, i ka što smo videli deneska najveća blagodat vo džennet, koja će biti da gledame volice Allahovo Azza wa Jal. Pa ti si misliti da se plaća su pare? Pa ne, inša Allah, pare nišće ove ne znače ti jednom u mu'minu, jer pare treba da ni bidet, kao što rekao Boži poslanik, vo ruka i metak, a ne vo naše srca, i ne treba mi ove pare ove nikako da ne poduzime, već inša Allah da čeka me nagrada od Allaha Azza wa Jal. Normalno, jer znamo mi je dosta smo je naučili od vaše družine, kao što gostujete vi koji ste u naše islamske teme svi trojica. Danaska baš interesantno se betoniralo na čaršija vo dobna džamija Kube, pa tu je od mašinerije ovo ono, dizalice, mikseri i tako dalje. Međutim, među vremeno, nešto kad se okrena narod, dim tamo nadjela ovo, sube, šumljivo, sve. Znači šta sam vam da rečem ovdje, malo smo se povezali, ne je bitno pare ili sve, nego koji kako može da pomogne u bilo koja situacija, koji kako može da pomogne da poduči nekogo vezano za ova teme, da proširi davaš naša slušateljka Aminuala, znači za vas konkretno. I nakon toga malo tu je kroz društvo, će imate prilika i vi, uvaženi efendi, i naše slušalci malo su zakašnjene, ka bilo tija dešavane da vidite i kroz slike, znači selam svim, ne se plašite šuilezov malo nadjela togo, a dim će vidite kroz slike kako tija bilo. A ja samo da privedem kraj svoj našeg gosta vo ova emisija, pa će se podružnime. Pre nego da privedem kraj, evo ni pristignav jedan selam za kraj i osvežene od našeg vutrašnjeg gosta, Seata Bajraktar, i od sef njegov džemajet i društvo tamo. Koristim prilika da poselam jedan nas ovde vo studio, naše slušalci i uvaženog našeg efendija Idrizovića. Pa će preslušame ova ilahija i nakon ova ilahija uvaženi efendija i poštani slušalci će privedeme kraj od današnje naše emisije. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفتك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفتك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا ما لم يضرك شتمه وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا ما لم يضرك شتمه وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا كلب مشى في شطه وتعثرا يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمان وأكثرى صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى له الحمد والفضل رب رحيم عفو غفور سميع مجيب وقفت ببابك يا خالقي prilika slušati da se posramimo sa našog gosta uvaženog efendija Idrize Idrizovića. Nakon toga će vi dostavime slike kako naša ekipa i motokros ošao do tija mesto i slika još druge današnje prirode 2. aprila koji im bile i zatekle tamo, znači normalno i učešće naše redakcije, normalno kroz slike za sve naše slušalci od dijaspora. Efendija Smenoveza, tu jesmo, inša Allah. Znači, ja bih selam od našeg utrošnog gosta Sejata Bajraktara, ko rekao hvala da se družimo sa njegovom navećom na emisije. Iskoristim prilika da poselam ekipa Radio Bamus, vas kao gost i ujedno se priključuje dvoselami njegov džemajet i naše slušalci od dijaspora. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Znači, donesujem salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I bi rekao da Allah subhanahu wa ta'ala ga nagradi i podari inša Allah džennetul firdaus, moleći Allaha azza wa jal da im dade da bude dvotaja družina u družina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da im dade inša Allah da ga počasti sa najveći blagodat vo džennet, moleći Allaha azza wa jal da gleda volice Allahu azza wa jal i da sluša od Allaha azza wa jal kim uči on Kur'an. Molim Allaha za uđer da im dalje svaki hajt. Amin. Ova bih gost naše navečerne emisije Idris Idridović koji gostuje svaka sobota. Danas kad smo pomerili den, on je učesnik vo emisija vo nedela i naši slušalci na početak sam rekao, evo i na kraj, nemoj da mislite da smo ripnuli naša emisija istanske teme zbog 1. aprilka što je tija i praksa ke nekoj što se šalet, nego zbog tehničke problemi koje smo imali, ne smemo li da se povežeme, evo svaka prilika, koje god možeme da se povežeme sa našim gostima, mi smo uvek tu. Uvažena efendija, da te Allah nagradi, selam tebe, tvoji porodici i sve našim slušalcem, tija bi bilo sve vo današnjo naše navečerno družine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, molit će Allah azza wa jal i vas da ga nagradi. I kao što sam čuo malo pre, samo jedna replika ove obidav na 1. april. Znači, kao što znamo, 1. april dosta ove go ljudi ove mamet. Znači, ili se zeza ove. A Allah subhanahu wa ta'ala ne veli ja iho alladina amanu takullah, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha azza wa jal, wa kunu ma sadiqin, i budite sa iskrenima, i budite sa iskrenima. A hadis se prenosi od Ebu Hurajra radijallahu anhu, ke veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ahyatul munafiq salas, znači znaci munafika se tri stvari, iza haddes al kedeb, znači ako on kad će zbori on laže, voj za vada ahlef, ako obeća ne ispunjava tija obećane, voj za tuminar han, i ako mu je podato neki amanet, on ne ispunjava togo amanet. I drugi hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, ke veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ke veli voj jakum al kedib, pazite se laži, fe in al kedib jehdi ila al fuđur, zaista laž koji vodi ka fuđuru, ka gresima, vojne fuđuru jehdi ila nar, a gresi vodet ka džahnemskoj vatri. Oma je zalo ređu li ektubu, voje te hađaru kedib, hata iktubu inda Allahi kertaba, čuje koja stalno vedi ove će, pokušava da mami i sve dok ne bide pišan ke Allaha azza wa jel kao lažov, molim Allaha azza wa jel da nam uputi na pravi put i put pravde i put istine i da zborime inšala samo pravda i samo istina. I iskoristujem prilika da vas selamim i da selamim sve naše slušaoci, moleći Allaha Azza wa Jal da ga uputi na put pravde i put istine i moleći Allaha Azza wa Jal da im okabuli i ove minuti što je podari da nam. Amin. Hvala što ste bili gost u naše navečerne emisije. Barek Allah. Poštovani slušalci, ne možeme da se isključime ili odjavime naše družine, a ne čujeme najtužnija ilahija, odnosno najvesela ilahija koji nas slušao sve ovo oja kasne sati ili pažljivo slušav ili ne bi prisutan na tas radio Bambus, pa se javljamo kraj. Znači, Big i Bilga i Čolda, posiljamo je uvaženog Daja Idriza Idrizovića i sve naše slušalci, kao i nas ovdje u studio, ne izostavlja i našeg ton majstora, posebno koji go posiljamo je i ovaj ilahija će biti kraj današnje naše emisije Islamske teme. U jednoj ekipa Radio Bambus posramo je sve naše slušalci, a posebno Bigija Voja Trenuci. Ilahi Ilahi la tu'adzibni fa inni fa inni مقرون بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقرون بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجاء إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خير يظن الناس بي خيرا وإن لشر الناس إن لم تعف عني današnje naše navečerne emisije Islamske teme, gost večerašnje emisije Idris Idrizović, voditelj emisije Nesim Hođa i ton majstor Mersid Batali.

Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. All the poetry ever written. بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة.